पंचदशी का ब्रह्मानंद योगानंद प्रकरण का दूसरा श्लोक निकालो। ब्रह्मविद् परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित् रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वा आनंदी भवति नान्यथा। प्रतिष्ठां विन्दति स्वस्मिन् यदा स्यादथ शोभयः कुरुते अस्मिन्नन्तरं चेत् अथ तस्य भयं भवेत्। ये बता रहे थे जो श्रुति ने उद्घोष किया, रीति ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, अर्थात मोक्ष नहीं है। मोक्ष कोई पदार्थ, कोई वस्तु या मोक्ष नाम का कोई देश नहीं है, अर्थात आत्मा का ही ब्रह्म के रूप में जो ज्ञान है, इस ज्ञान के बिना, ब्रह्मात्मक बोध के बिना मुक्ति नहीं है, अर्थात मोक्ष नहीं है। वेदांत शास्त्र में मोक्ष उसी को कहा है कि दुख की कारण के सहित कार्य का नाश, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति, और परमानंद की प्राप्ति, केवल आनंद की नहीं परमानंद की प्राप्ति। आनंद होना वो दूसरी चीज है, परमानंद का मतलब होता है आनंद स्वरूप ही होना, आनंद ही होना, आनंद का अनुभव नहीं। अनुभव में तीन वस्तु होती है, त्रिपुटी होती है, त्रिपुटी होती है तो दुख का अत्यंतिक नाश नहीं होता है, क्योंकि त्रिपुटी है तो अविद्या है, अविद्या है तो गुण है, गुण है तो संस्कार है, और संस्कार है तो वासना भी है, वासना है तो संसार है, अर्थात ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी रहेगी। अनुभव्य अनुभव और अनुभविता, इसकी भी परिसमाप्ति का नाम मोक्ष है। ना वहां ज्ञान रहेगा, ना ज्ञेय रहेगा, ना ज्ञाता रहेगा। इसका तात्पर्य केवल इतने में ही है कि ज्ञान स्वरूप ही हो जाना, क्योंकि ज्ञान में ही दुख की पूर्ण निवृत्ति है, अर्थात अविद्या के सहित, अविद्या के जो पंच क्लेश और तीन प्रकार के दुख, दुख निवृत्त होना वैकुंठादि लोक में जाने पर भी भक्ति से भी दुख की निवृत्ति होती है, धर्म से भी दुख की निवृत्ति होती है, परंतु सापेक्ष वो निवृत्ति जो है वो सापेक्ष निवृत्ति है, कालावच्छिन्न है, देशावच्छिन्न है, वस्तुवच्छिन्न है। इसलिए वास्तविक को दुख की अत्यंतिक निवृत्ति नहीं कही जाती है। वैकुंठ में जाने पर भी अविद्या का नाश नहीं होता है। साकेत में जाओ, चाहे गोलोक में जाओ, चाहे कैलाश में जाओ, जो भी तुमने पुराणों के द्वारा लोक लोकांतर का वर्णन सुना है, चाहे हिरण्यगर्भ लोक में जाओ, चाहे स्वर्गादि देवताओं के लोक में जाओ, परंतु वहां दुख की निवृत्ति तो है, परंतु सापेक्ष निवृत्ति है। कालावच्छिन्न है, देशावच्छिन्न है, वस्तुवच्छिन्न है, परंतु यहां मुक्ति जो है वो केवल उसको विशेषण नहीं है। क्या केवल का मतलब होता है विशेषण, विशेषता से रहित, अर्थात द्वैत पूर्ण समाप्त हो जाना, उसी के विषय में यहां बता रहे हैं। ये ब्रह्मविद परम अपनोति और आत्मविद शोकम तरति, दो बात बताई है। क्या ब्रह्मविद्ता परम को प्राप्त करता है और आत्मविद्ता शोक से तर जाता है। जब आत्मवेत्ता शोक से तर जाता है, शोक क्या है वास्तविक? शोक अविद्या है। क्या है? क्योंकि अविद्या ही शोक क्या करता है, तुम्हें सुखा देता है। क्या करता है? सबसे पहले अविद्या तो तुम्हारे ज्ञान को सुखा देता है, और फिर तुम्हारे रस को सुखा देता है, अर्थात प्रेम को सुखा देता है। शोक क्या करता है? अग्नि का रूप है ना शोक। शोक किसका रूप है? अग्नि का रूप है। तो अग्नि का काम है शोषण करना, सुखा देना। तो शोक भी ऐसा ही, इस जीव का जो स्वभाव है उस स्वभाव से उसको अलग कर देता है। अर्थात जो ब्रह्म स्वरूप है उस ब्रह्म स्वरूप से विचलित कर देता है और अन्य दिखा देता है, मनवा देता है। इसलिए आत्मवेत्तृत्व आवश्यक है। क्या? देखो, मैंने पहले से ही बता दिया कि दो प्रकार की अविद्या होती है, मूलाविद्या और तुलाविद्या। समझी ना? आत्मा को जानना किस लिए है? आत्मा को जानना इसलिए कि बिना आत्मा को जाने मैं सतचित आनंद हूं, ऐसा जब तक आप नहीं जानोगे आत्मा को, तब तक तुम्हारी तुला विद्या समाप्त नहीं होगी। क्या? तुला विद्या समाप्त नहीं होगी। तुला विद्या की समाप्ति का नाम ही जीव भाव से मुक्ति, जीवन मुक्ति जिसको कहा जाता है। जीव भाव समाप्त हो गया तो तुम जीव भाव से मुक्त हो गए, आत्मा का ज्ञान हो गया कि मैं सतचित आनंद हूं, शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंदोहम सोहम, आदि जिस प्रकार से भी हो। तो ये जो है आपके तुला विद्या को नष्ट करेगा, और ब्रह्म व्यक्तित्व अर्थात आत्मा को ही ब्रह्म के रूप से अनुभव करोगे, ये क्या करेगा? आपको परम आनंद देगा। क्या? जो आनंद कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए दोनों पद यहां दिए हैं। ब्रह्म व्यक्तित्व परम आनंद को प्राप्त करने के लिए और शोक से तरना आत्मव्यक्तित्व शोक से तरने के लिए अर्थात अविद्या से अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए संपूर्ण दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति के लिए आत्मव्यक्तित्व आवश्यक है और परम आनंद के लिए ब्रह्मत्व ब्रह्मव्यक्तित्व आवश्यक है। इसलिए दोनों पद यहां पंचदेशीकार ने दिए हैं और जब इस प्रकार से वह दुख से मुक्त होता है और परम आनंद को प्राप्त होता है तो फिर क्या होता है? आनंदी भवती। क्या होता है? आनंदी भवती। ये ज्ञान रस जो है, यहां रस दूसरा नहीं है, ज्ञान रस, अमृत रस। तो इसको जब वो प्राप्त करता है, यही ब्रह्म है, तब वो आनंद केवल आनंद होता है। आनंद में दुख नहीं है और वो आनंद होता है नहीं है, आनंद स्वरूप ही बन जाता है, होने का नहीं, वह आनंद का अनुभव नहीं करता है। त्रिपुटी समाप्ति। इस प्रकार से ये इस मंत्र के द्वारा बता दिया और टीका में भी यही विचार चल रहा था कि इसके अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी पंथ नहीं है या कोई भी साधन नहीं है, यही आपको करना होगा। इसलिए यहां ये बता दिया कि इसलिए कहा कि ऊपर रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, उस ज्ञान रस को प्राप्त करके। देखो भक्ति में रस जो है वो प्रेम रस है, समझना, और वेदांत मार्ग में ज्ञान रस है। तो ज्ञान रस में और प्रेम रस में क्या अंतर है? वैसा तो है दोनों ये कही, परंतु प्रेम रस में विषय विषय होता है। क्या होता है? विषय विषयी भाव होता है, क्योंकि प्रेम किसी ने किसी के आश्रित होकर के ही करना होगा, है ना? कोई न कोई तो प्रेम का विषय होगा कि नहीं होगा, रूप होगा, नाम होगा, गुण होगा आदि आदि, वो प्रेम का विषय हो गया ना। तो प्रेम प्रेम रस है और वो रस भी आनंद ही है, परंतु वहां विषयी विषयी भाव नहीं जाता है, इसलिए शोक से मुक्त नहीं हो सकता है, समझे ना? शोक से वो मुक्त नहीं होगा। इसलिए और दूसरी बात, नहीं होगी, नहीं होगी, चाहे दूसरा अन्य कोई भी हो, दुख की अत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आत्मा का ब्रह्म के रूप से ज्ञान आवश्यक है। हाँ हाँ, नहीं विषय प्रेम नहीं हो, विषय विषय जो होगा जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसको कहेंगे। आप रूप को देखकर प्रेम कर रहे हैं कि नहीं है? और रूप विषय हो गया, हाँ हम विषय हो गए, द्वैत आ गया ना, तो द्वैता की वो भयम भवती सिद्धांत है श्रुतियों का। द्वैत है तो भय से मुक्त नहीं है, भय से मुक्त नहीं है तो शोक से पार हो गए। ये इसका अंतर है, समझ लेना। इसलिए इसको पार करने के लिए कहा है कि ज्ञान रस ही आवश्यक है, और वो भी ज्ञान रस कैसा, भिन्न रूप से नहीं अभिन्न रूप से। क्या? अभिन्न रूप से। तो ये जो अभिन्न रूप से जो भेद रहित जो ज्ञान है, वही ज्ञान तुम्हें शोक से मुक्त कर सकता है और आनंदी आनंद स्वरूप बना सकता है। हाँ, इति इस प्रकार से ये तैतरीय श्रुति ने कह करके फिर तैतरीय श्रुति का फिर उदाहरण देते हैं कि तदीय तदीयम एव वाक्य वाक्यम अर्थतः पठती, उसके वाक्य का अर्थ यहां फिर पाठ करते हैं, पठन कर रहे हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उस रस का ही जो ऊपर आनंद रस है, उस आनंद रस का ही यहां पठन करती है श्रुति कि वो आनंद रस ही सत्य है, वो आनंद ही सत्य है और वही आनंद ही ज्ञान है। वो आनंद भी कैसा है तो अनंत है, असीम है, अर्थात उसका कभी भी बाद नहीं है, उसकी निवृत्ति नहीं है, ना देश से ना काल से ना वस्तु से, सभी के अंदर वो व्याप्त है। तो इसलिए कहा है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत अर्थात जिसका अंत नहीं है, सीमा नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है वही सत्य है, वही ज्ञान स्वरूप है। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः, ये श्रुतियां कहती है कि ये आनंद ही इस सृष्टि का अधिष्ठान है। क्या है ये सृष्टि? किससे निर्माण हुई है? किससे निर्माण हुई? आनंद से ही निर्माण हुई है, दुख से निर्माण नहीं हुई है। क्या हुई? आनंद से ही निर्माण हो गई। तस्मात् वा एतस्मात्, श्रुति कह रहे कि इसीलिए ये जो है एतस्मात्, यह जो आत्मा है ये आत्मा ही आकाशः संभूतः, यही आनंद ही क्या बन गया? आकाश बन गया। आकाश कौन सा? ये भूताकाश नहीं, श्रुतियों में जो आकाश शब्द दिया है ये भूताकाश को लेकर के नहीं दिया, ध्यान रखना, ये चिदाकाश। चिदाकाश का मतलब ज्ञान स्वरूप। ये आनंद ही क्या बन गया? ज्ञान बन गया, समझे ना? ये आकाश, आकाश कहती है आपके ध्यान में आता है भूताकाश, नहीं भूताकाश तो अविद्या का कार्य है, ये आत्मा नहीं है, समझे ना? इसलिए शास्त्रों ने इसका निषेध कर दिया है, परंतु इसका निषेध नहीं किया जाता है। जिसका निषेध किया जाएगा वो परमात्मा कैसा हो सकता है, प्रश्न होता है कि नहीं? इसलिए वो परमात्मा नहीं हो सकता है, इसलिए भूताकाश की कल्पना नहीं करना। या चिदाकाश, चिदाकाश क्या है? तो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही सभी को अवकाश दे रहा है, सभी पदार्थ में ज्ञान व्याप्त है, अंदर बाहर, समझ? चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, भाव रूप हो अभाव रूप हो, यहां हो वहां हो, वो प्रश्न नहीं है, सब उसी के अंदर व्याप्त है, और व्याप्त होने पर भी वो नहीं है। ज्ञान वो पदार्थ नहीं है, व्याप्त है परंतु वो तद्रूप बना नहीं है। इसलिए तो भगवान ने गीता में कहा कि सब प्राणी मात्र मेरे में है, मैं सब प्राणी मात्र में हूं, और ना मेरे में कोई है और ना मैं किसी में हूं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है, वो असंग है, अलिप्त है, वो किसी में पद्म पत्र मीमां बसा, ये सब में रहते हुए भी किसी में नहीं। क्यों नहीं किसी में? अरे भाई, ये केवल दिख रहा है, भास रहा है। जो मृगजल दिखता है, उस मृगजल में आकाश होता है कि नहीं होता है? परंतु क्या वो आकाश में दिख रहा है? आकाश उसमें दिख रहा है, परंतु क्या वास्तविक आकाश उसमें है? क्यों नहीं है? अरे वो है ही नहीं तो होगा कहां से? प्रश्न ये होता है कि नहीं है? क्या है? मृगजल की सिद्धि होती है क्या? नहीं सिद्धि होती। इसलिए जो आभास होता है, उस आभास में परमात्मा जरूर होता है, वो आभास परमात्मा में जरूर होता है, परंतु ना आभास परमात्मा में है, ना परमात्मा आभास में है। परमात्मा तो अलिप्त है। कहने का तात्पर्य यही बताने के लिए यहां बता रहे कि आकाश असंभूत, अर्थात यही ज्ञान स्वरूप बन गया, ज्ञान ही प्रेम स्वरूप बन गया, और प्रेम ही, क्योंकि प्रेम रस कहा है, प्रेम ही सृष्टि का कारण बन गया। समझे ना? क्योंकि ये प्रेम ही निर्माता होता है सृष्टि का। अर्थात सृष्टि कौन सी? मोहमयी सृष्टि। प्रेम की सृष्टि जो होती है वो मोहमयी होती है ना? इसलिए तो आप लोग कहते महाराज उससे हमारा बहुत प्रेम है। क्या बहुत प्रेम है कहते कि नहीं? वो प्रेम है कि मोह है? जो प्रेम की उत्पत्ति होगी या प्रेम से उत्पत्ति होगी उसका नाम मोह होता है। क्या होता है? मोह होता है। हाँ, प्रेम से उत्पन्न हो या प्रेम ही उत्पत्तिवान बने तब भी मोह कहा जाएगा उसको। मेरापन निर्माण होता है। क्या मोह का मतलब? क्या मेरापन? ये प्रेम से मेरापन निर्माण होता है। नहीं, हाँ, मेरापन आ गया ना, तो ये मेरापन किसे उत्पन्न होता है? किसे उत्पन्न होता है? और प्रेम से उत्पन्न होता है। ये मेरापन ही क्या है? मोह है। समझे ना? और मेरापन से फिर आगे की सृष्टि विस्तार होता है। मूल बता रहा हूं। आगे कह रहे हैं कि इति प्रकरणादो ब्रह्मात्म शब्दाभ्याम अभिहितो ये आत्मा असौ रस सार हो आनंद रूप इत्यर्थ हो। इसलिए ये जो प्रकरण आदि है, अर्थात ये ब्रह्मानंद योगानंद जो प्रकरण है, इन प्रकरण प्रकरण के आदि में, प्रारंभ में, शुरुआत में ब्रह्मात्म शब्दाभ्याम अभिहित हो, अर्थात इसका अभिधान करते हैं ब्रह्म और आत्मा ये दो शब्द से। क्या इस प्रकरण का आरंभ किससे किया जाता है? ब्रह्मानंदम, है ना? तो ये दो शब्द ब्रह्म और आत्मा, ये दो शब्द से इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है। अर्थात ब्रह्म आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, ये बताने के लिए। दोनों कोई अलग नहीं, जैसा हम शिव और विष्णु कहते हैं कि नहीं, या राम लक्ष्मण कहते हैं, शिव पार्वती कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, है ना? तो ये दो शब्द रखे हैं परंतु दोनों भिन्न नहीं है। इसका अभेद बताने के लिए दो शब्द का प्रयोग श्रुति करती है। क्या श्रुति जो यहां दो शब्द का प्रयोग कर रही है वो अभेद बताने के लिए, श्रुति का भेद बताने में तात्पर्य नहीं है। भेद तो तुम देख रहे, फिर जो तुम देख रहे, जान रहे, कह रहे, मान रहे, बोल रहे, उसी को श्रुति बताएगी क्या? हा? वो नहीं बताती है श्रुति। जो तुम नहीं जानते हैं उसको अभिव्यक्त करती है, उसका अभिधान करती है, उसको तुम्हें बताती है। इसलिए ये दोनों तुम अलग अलग, परमात्मा को अलग देख रहे हो और अपने को अलग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? चाहे अपने को आत्मा के रूप में देख रहे हैं, भगवान को ब्रह्म के रूप में देख रहे हैं, परंतु ये दोनों एक है, यही बताना श्रुति का तात्पर्य है, उद्देश्य है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि शब्दाभ्याम अभीत यह आत्मा असौ रस, इसलिए कहा है कि यह जो आत्मा है ये आत्मा ही रस है, अर्थात आत्मा ही आनंद है, आत्मा ही ब्रह्म है। क्या ये नहीं कि आत्मा अलग और रस अलग? क्या आत्मा अलग और रस अलग? आप पालक के पालक पनीर बनाते हैं कि नहीं? कैसा बनाते हो आपको तो मालूम है सब। क्या पालक और रस दोनों अलग है क्या? हाँ, पालक को ही क्या करते हैं आप? रस बनाते हैं, है ना? और रस बनने के बाद भी उसको क्या कहते हैं? पालक पनीर बनाया कैसे, है ना? कहते हो कि नहीं पालक पनीर बनाया? क्या नींद आ रही है क्या आपको? चलो कोई बात नहीं, हमारी कथा नींद लाने वाली ही है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा और रस, रस का मतलब ये आनंद, रस का मतलब ज्ञान, रस का मतलब सत्ता, रस का मतलब जो भी आप समझते हो वो सब आत्मा ही है। तो यही कहा है कि यह जो आत्मा है, आत्मा ही रस है, और ये ही क्या है? सार है। सार अर्थात सभी शास्त्र का निचोड़, तुम्हारे जीवन का सार। क्या तुम्हारे जीवन का सार क्या है? आत्मा ही है। आत्मा निकाल दिया जाए तो क्या पालक में से रस निकाल दिया जाए पालक रहेगा? हा? जीव में से आत्मा को निकाल दो फिर जीव को प्राप्त करो, जीव को ढूंढो, मिलेगा? देह में से आत्मा को निकाल दो फिर देह को ढूंढो, मिलेगा देह? कहने का तात्पर्य है कि ये जीवन का सार है आत्मा, समझे ना? आनंद रूप इत्यर्थ, इसलिए यहां कहा है कि वो आनंद रूप है। रसम आनंद रूपम ब्रह्मा लब्ध्वा, उस रस को अर्थात उस आनंद को प्राप्त करे। ये आनंद ही क्या है? ब्रह्म। आनंद ब्रह्म का रूप है, ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है। आनंद इसलिए कि आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, ज्ञान को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, ज्ञान स्वरूप है। और आनंद उस ज्ञान की अभिव्यक्ति है, वो आप अपने बुद्धि के अंदर स्वयं रूप से आप अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करना है तो आनंद का अनुभव करना है, और जानना है तो ज्ञान को जानना है। क्या कैसा जानना है? ब्रह्म रूप से जानना है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि ब्रह्म लब्ध्वा, तो ये कैसा करना है, तो ब्रह्माहम अस्मि इति, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। क्या ये आपको जो अनुभव करना है या जानना है, तो अहम ब्रह्मास्मि की रूपणी, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, दृढ़ निश्चय पूर्वक। इति ज्ञानेन प्राप्य आनंदी भवती, ये जब इस ज्ञान के द्वारा ये भाव आपको प्राप्त होगा, अनुभूति प्राप्त होगी, तो फिर समझ ला कि आनंदी भवती, आनंद ही हो गया। अपरिच्छिन्न निरतिशय सुखवान भवती, जब इस प्रकार से होता है तो फिर वो कैसा है, तो अपरिच्छिन्न, अर्थात उसके अंदर परिच्छिन्नता नहीं है। क्या है, व्यापकता, बृहत, समझना, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए कहा निरतिशय, निरतिशय सुख की प्राप्ति हो, निरतिशय सुखवान बन जाता है, ब्रह्म बन गया तो फिर सुखी होने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या उसको। उक्तम अर्थम व्यतिरेक प्रदर्शन दृढ़यति, अब इसी अर्थ को जो ऊपर बताया, उसी अर्थ को यहां आगे का जो श्लोक है इसके अंदर व्यतिरेक प्रदर्शन व्यतिरेक भाव से फिर उसको क्या करते हैं, व्यतिरेक भाव देख करके उसको दृढ़ करते हैं। क्या करते हैं, अन्वय और व्यतिरेक। नहीं, ये तो सार के रूप में जो सत्य है उसका प्रतिपादन किया, परंतु इसको दृढ़ करना है आपको। अब जैसा वो होता है ना, वो चक्की, उसको खुटा ठोकते हैं कि नहीं, और ठोकने के बाद क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं, अब भाई तुमने ठोक दिया है तो फिर हिलाने की क्या जरूरत है, ये मजबूत हुआ कि नहीं है इसको देखने के लिए फिर हिलाते हैं, है ना, इधर उधर करते हैं कि नहीं, लक्ष्य क्या है, मजबूती के लिए, फिर थोड़ा सा हिल रहा है तो फिर ठोकते हैं कि नहीं उसको, फिर हिलाते हैं, फिर ठोकते हैं, फिर हिलाते हैं, ये किसके लिए। तो ऐसा ये अन्वय व्यतिरिक ये उसको हिलाना है खुटे को, कि तुम्हारी ब्राह्म्य स्थिति वास्तविक हुई कि नहीं है, ये तुम्हारी अपनी परीक्षा करने के लिए अपने को ही हिलाना है, समझना। तो वही कह रहे कि व्यतिरेक प्रदर्शन दृढ़यति, व्यतिरेक भाव से यहां उसको फिर दृढ़ करते हैं। नान्यथेति, और नहीं, अन्यथा ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानम विहाय साधनांतर अनुष्ठानेन आनंदी न भवती। कहा कि इस प्रकार से न आनंदी भवती, अर्थात इस ब्रह्मात्मैकत्व जो ज्ञान है इसको छोड़कर दूसरा कोई भी साधन, वो साधन से तुम आनंदित नहीं हो सकते हो, आनंद नहीं बन सकते हो। आनंद का अनुभव कर सकते हैं परंतु सापेक्ष रूप से कर सकते हैं, आनंद नहीं, क्या आनंद नहीं बन पाओगे। तो इस प्रकार से यहां ये स्पष्ट करते हैं कि विहाय साधनांतर अनुष्ठानेन, अर्थात दूसरे साधनों का अनुष्ठान करने से आनंदी न भवती, आनंदित नहीं हो सकते हो। एवं इस प्रकार से अन्वय मुखेन इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति प्रतिपादन परानी वाक्यानि प्रदर्श अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन परम यदा हे वैश एतस्मिन् दृश्येनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम् प्रतिष्ठाम् विन्दते अथ सो अभयम् गतो भवति। ये जो श्रुति है, इस श्रुति के द्वारा अन्वय व्यतिरेक इस दृष्टि से भी बता रहे हैं, व्यतिरेक दृष्टि से भी बता रहे हैं और फिर अन्वय रूप से भी बता रहे हैं। अन्वय किसको कहते हैं? तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, जिसके होने से जो होता है उसका उसमें अन्वय होता है और जिसका न होने से जो नहीं होता है उसका उसमें व्यतिरेक कहा जाता है। क्या? ये इसलिए कि वही सत्य है, वही अभय रूप है, वही आनंद है, उसी को श्रुति बताती है कि क्या होने से ये सब कुछ होता है और क्या न होने से ये कुछ नहीं होता है, ये उसकी परीक्षा है। इसलिए यहां बता रहे हैं कि ये एवं अन्वय मुखेन, इस प्रकार से अन्वय मुख से क्या करते हैं, अन्वय मुखेन इष्ट प्राप्ति। अन्वय मुख से क्या बताते, आप बताते हैं इष्ट प्राप्ति। इष्ट प्राप्ति का मतलब आप जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या है आपका इष्ट। इष्ट का मतलब इच्छित विषय, समझना। तो आपका इच्छित विषय क्या है? निरतिशय सुख, महान आनंद, यही आपका इच्छा इष्ट है कि नहीं है, या मोक्ष, जो भी समझ लो। तो ये जो इष्ट है, ये इष्ट इसको अन्वय मुख से बताते हैं, है? अन्वय मुख से इस इष्ट का प्रतिपादन करते हैं और अनिष्ट निवृत्ति प्रतिपादन परानी वाक्यानी, और जो अनिष्ट है अर्थात आपका इष्ट नहीं है, आपका इच्छा, आप उसकी इच्छा नहीं करते हैं, वो क्या है? दुख। आनंद आपका इष्ट है और दुख आपका अनिष्ट है। दुख को कोई भी चाहता है क्या? कभी भी, कहीं भी और कैसा भी चाहता है? कोई नहीं चाहता है। तो इसका अर्थ है कि दुख अनिष्ट है और आनंद इष्ट है, समझना। तो ये आनंद होने से ही, मैंने कहा ना कि प्रेम से ही सब उत्पन्न हुए, समझना। ये आनंद प्रेम रूप हो, प्रेम रूप होता है तो प्रेम से ही फिर क्या बन जाता है? मेरापन आता है, सृष्टि का निर्माण होता है। उसमें से यदि प्रेम निकाल दिया जाए तो सृष्टि का कोई रहेगा? पालक पनीर में से वो जो रस है जिसमें तुम पनीर मिलाते हैं, वो रस को निकाल दिया जाए तो पालक रहेगा क्या? हा? तो पालक पनीर बनेगा फिर? पालक पनीर भी नहीं बन सकता। इसी प्रकार से यदि प्रेम को हटा दिया जाए, आनंद को हटा दिया जाए, तो क्या संसार बचेगा? मेरापन बचेगा? नहीं। वही बात यहां बताने के लिए ये जो वाक्य अभी तक हुए हैं, वाक्यानी प्रदर्श, उसको दिखा करके, प्रदर्श का मतलब प्रदर्शित करके, बता करके, फिर कहते अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन परम, और अन्वय व्यतिरेक के दृष्टि से ये जो अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति, क्या अनर्थ निवृत्ति, ये अन्वय व्यतिरेक के दृष्टि से फिर इसका प्रदर्शन करने के लिए, अर्थात आपका जो दुख है उस दुख का नाश करना है। तो दुख का नाश करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, क्योंकि सभी दुख का जड़ अविद्या है। तो अविद्या को नष्ट करने के लिए ज्ञान का चाहिए कि नहीं? तो ज्ञान ये अन्वय हो गया क्या, और अविद्या की निवृत्ति ये व्यतिरेक हो गया। ये क्या है? व्यतिरेक। तो अर्थात कह रहे हैं कि इसको प्रदर्शन करने के लिए ही यहां कह रहे कि यदा ही एव एष एतस्मिन् दृश्येन आत्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम् प्रतिष्ठाम् विन्दते। ये जो आत्मा है, ही एव एष, अर्थात ये जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा का आपको साक्षात अनुभव है ना? साक्षात अनुभव है कि नहीं आत्मा का, मैं हूं के रूप में। तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा ये तस्मिन् अदृश्य अनात् अदृश्य अदृश्य न आत्मे अनिरुक्ते, अर्थात ये कैसा है तो हो अदृश्य अदृश्य, उसको आप देखते हैं क्या? पर बिना देखे भी तो मानते हो कि नहीं हो? बिना देखे भी, क्योंकि आपकी सत्ता इसके बिना हो नहीं सकती है, आप जानते हैं, सामान्य रूप से जानते हैं। ये अदृश्य है, अव्यक्त है, अनिरुक्त है, इसका कथन नहीं किया जा सकता है। न निरुक्त इति अनिरुक्त, उसका कथन नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से अनिरुक्ते अनिलयने, अर्थात उसका कोई आश्रय नहीं। निलय का होता है अर्थ आश्रय, आश्रय निलय का मतलब घर, समझे ना? अर्थात इसका कोई आधार, कोई आश्रय, इसका कोई अधिष्ठान नहीं है, ना आधार है ना अधिष्ठान है, क्योंकि दो ही आश्रय होते हैं। एक तो आधार आश्रय होगा या अधिष्ठान आश्रय होगा। तो कह रहे हैं कि इसका कोई आधार नहीं है, कोई अधिष्ठान नहीं है। क्यों? क्योंकि यही सभी का अधिष्ठान है, सबका आधार यही है। अविद्या का भी आधार कौन है? अविद्या का भी आधार वही है। और सभी जीवों का अधिष्ठान कौन है? आत्मा ही है। इसलिए कह रहे हैं कि अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा विन्दती, उसको अभय रूप से जो प्रतिष्ठित होता है, अर्थात उसमें स्थिर होता है, संशय रहित विपर्य रहित, ऐसे इसमें जो प्रतिष्ठा विन्दती, इसकी प्रतिष्ठा को जो जान लेता है वह, अतः स्व अभयम गतः भवती, फिर वो अभयता को प्राप्त होता है। जब उस आत्मा में प्रतिष्ठा हो जाती है, अर्थात जीव आत्मा ही है, आज आत्मा ब्रह्म ही है, इस प्रकार से ये जो प्रतिष्ठा है, अर्थात स्थिरता है, अविचलता है, अव्ययता है आदि जो है, इस प्रकार से जब हो जाता है वह अभय हो जाता है। क्या हो जाता है? अभय हो जाता है। गतो भवति यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम् भवति। यदि ऐसा नहीं है, क्या? यदि ऐसा नहीं है, यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, अर्थात ये अंदर अंतर करता है। यदि कोई इसमें भेद करता है, अंतर का मतलब भेद करता है कि आत्मा दूसरा परमात्मा दूसरा, या जीव दूसरा आत्मा दूसरा, या देह दूसरा आत्मा दूसरा, क्या देह के दृष्टि से बहिरंग भेद और जीव के दृष्टि से अंतरंग भेद, ये यदि कोई करता है तो फिर कुरुते अथ तस्य भयं भवति, वो भयभीत होता है, क्या वो भय को प्राप्त करता है। ऐसा जो अंतर करने वाला अर्थात भेद, भेद देखने वाला, भेद का अनुभव करने वाला, भेद को कहने वाला जो है वो भय को प्राप्त करता है। इस प्रकार से स्पष्ट ये श्रुति कह रही, इति वाक्य वाक्य द्वयम अर्थतः अनुक्रामयती अनुक्रामती, इन्हीं दोनों अर्थ को यहां बताने के लिए ये श्लोक जो है यहां बताते हैं। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।